devri dünya derler. Böyle gelmiş böyle gider. Harmanı terse savurma, tane bir gün yele gider. Yele gider, yele gider. Tane bir gün yele gider. Yele gider, yele gider. Tane bir gün yele gider. Gariplere kimse bakmaz, tarlasının suyu akmaz. Kız evladı ocak yakmaz, büyür büyür ele gider, ele gider. Elin malı ele gider, ele gider, ele gider. Elim malı ele gider. Talibinin deyişleri aktı dede bin yaşları. Uçtu gönlümün kuşları, her biri bir dala gider. Dala gider, dala gider. Her biri bir dala gider. Dala gider, dala gider. Her biri bir dana.